Εγώ είδα τον Παπαδήμο με στο ΓΣΣ. Δεν είναι η σαβούρα της χώρας, ευτυχώς, στη Βουλή. Δεν είναι η σαβούρα της χώρας, ευτυχώς, στη Βουλή. Αυτά τα λέει ο Αντιπρόεδρος. Γεια σας, καλή εβδομάδα, καλή σαρακοστή όπως λέμε. Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Μετράμε 40 μέρες. Εδώ και 2 χρόνια μετράμε 40 μέρες, αλλά για κάτι που προηγήθηκε. Τώρα μετράμε 40 για κάτι που θα ακολουθήσει. Καμία αντίρρηση, 40 να είναι και ό,τι να είναι. Όχι όπως τα παλικάρια, αλλά όπως είναι οι μέρες που μετρούμε. Είναι μια εκπομπή συμφιλειωμένη με την πραγματικότητα. Εδώ και 2 χρόνια, μη σας πω και πριν τα 2 χρόνια, σε αντίθεση με την κυβέρνηση Πασόκ και μάλιστα του Γεωργίου Παπανδρέου, την πρώτη, που, γιατί τα είπα αυτά νωρίτερα, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου αν ακούσατε, αργήσαμε, είπε, στον Νίκο Χατζηνικολάου να συμφιλειωθούμε με την πραγματικότητα. Και ψιλοεπιβεβαίωσε και κάτι συνομιλίες με τον Στροσκάν, τα είχε πει βέβαια ο Στροσκάν εκεί που τηγάνιζε κάτι μπριζόλες, σε μια εκπομπή στο γαλλικό ντοκιμαντέρ, αλλά εδώ οι δικοί μας τα αρνήθηκαν. Τέλος πάντων, να μείνουμε στη σαβούρα της χώρας που δεν είναι στη Βουλή. Το είπε ο Θόδωρος Πάγκαλος, θα το ακούσετε τώρα αμοντάριστο. Τι ακριβώς εννοεί σαβούρα της χώρας ο Αντιπρόεδρος? Άλλη την εποχή που δεν υπήρχε το ασυμβίβαστο, ταυτόχρονα με τη δραστηριότητά του στην Στη Βουλή, είχαν και τη δουλειά του. Είχαν και τη δουλειά του. Είχαν μεγάλα δικηγορικά γραφεία, μερικά από αυτού ήταν γιατροί, διακεκριμένοι. Δεν είναι η σαβούρα της χώρας, ευτυχώς, στη Βουλή, έτσι. Εγώ είδα τον Παπαδήμο με στο ΓΣΣ. Δεν είναι η σαβούρα της χώρας, ευτυχώς, στη Βουλή, έτσι. Και όπως ακούσατε, θεωρεί σαβούρα της χώρας όλους τους άλλους εκτός από δικηγόρους και γιατρούς. Το λέει καθαρά ο άνθρωπος, έτσι ακριβώς, ό,τι έχει στο μυαλό του, του βγαίνει, πήγε μετά λίγο κάτι να μπαλώσει εκεί από τη φωνή, αλλά είχε υποθεί, είχε φύγει και όπως λέει μετά την απομάκρυνση από το ταμείο, ξέρετε όλοι τι μπορεί να συμβεί, αν υπάρχει βέβαια και προσέγγιση προς το ταμείο, γιατί είναι λίγο δύσκολο τον τελευταίο καιρό. Ο Θόδωρος Πάγκαλος έδωσε συνέντευξη μέσα στο Σαββατοκύριακο της Αποκριάς, πρωί-πρωί στο Μέγκα, και είπε πάρα πολλά και έβγαλε και τον πόνο του. Οι βουλευτές, στη μεγάλη τους πλειοψηφία, μπαίνουν στη Βουλή όπως μπαίνουν ο καθένας, δεν είναι όλοι από την ίδια κοινωνική κατηγορία και από την ίδια περιουσιακή κατάσταση, και βγαίνουν συνήθως φτωχότεροι. Και βγαίνουν συνήθως φτωχότεροι. Εγώ είδα τον Παπαδήμο με στο ΓΣΣ. Έχω δει άπειρους βουλευτές που μπήκανε στη Βουλή με κάποια περιουσιακή κατάσταση, χαμηλή, υψηλή, και βγήκαν φτωχότεροι. Έχει δει άπειρους τέτοιους, δεν έχει δει ούτε έναν που να έχει κάνει το ακριβώς αντίθετο, ούτε έναν. Κοιτούσε αυτούς τους άπειρους και δεν είδε δίπλα του τους συντρόφους του από το εκτελεστικό γραφείο, όπως το λέγανε παλιά, πολιτικό συμβούλιο, κεντρική επιτροπή όπως τη λέγανε παλιά, εθνικό συμβούλιο όπως το λένε τώρα, συντρόφους του Πασόκ, βουλευτές, διοικητές οργανισμών, προέδρους νομικών προσώπων, δημοσίου, ιδιωτικού, αδίκου κτλ. Κτλ. Ο Θόδωρος Πάγκαλος τα λέει αυτά. Δεν τα έχουμε μοντάρει. Το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν μοντάρουμε καθόλου Πάγκαλο, γιατί έτσι όπως τα λέει, στέκουν και μόνα τους. Έχετε συνδεθεί με την Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης, Γραφείο Θεόδωρου Πάγκαλου. Σας υπενθυμίζουμε ότι ο Αντιπρόεδρος περιέχει τοποθέτηση προϊόντων. Για ύβρις κατά εργαζομένων πατήστε 2. Για ύβρις κατά συνταξιούχων πατήστε 2. Για ύβρις κατά κομμουνιστών πατήστε 3. Για ύβρις κατά του ΣΥΡΙΖΑ πατήστε 4. Για ύβρις κατά πάντων πατήστε 7. Ευχαριστούμε. Δεν προλάβαμε να πατήσουμε, ήταν πολύ γρήγορο ο τηλεφωνητής. Θα κάνουμε άλλη μια απόπειρα στην πορεία να επικοινωνήσουμε με το γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως, Λουκά Παπαδήμου, και Γεωργίου Παπανδρέου, ό,τι καλύτερο δηλαδή για την Ελλάδα, Θεοδόρου Πάγκαλου. Χάσαμε και τον Παπουτσί αυτό το τρίμερο. Δεν ήταν ο καημός ότι δεν μπορούσαμε να πετάξουμε χτες αετό. Είναι ότι χάσαμε τον Παπουτσί, έναν μεγάλο σοσιαλιστή ηγέτη, έναν υπουργό πάντα κοντά στο λαό, κοντά στον άνθρωπο, επί των ημερών του οποίου έπεσαν τόσα χημικά όσα δεν έχουν πέσει ποτέ στην Αθήνα, έγιναν τέτοιες καφρίλες που δεν έχουν γίνει ποτέ, τι να θυμηθούμε, τι να ξεχάσουμε. Τα γράφουμε σήμερα και εκεί στο site, κάνουμε μια μίνι έτσι, αναφορά μέσα στο μετρό. Τα ΜΑΤ να μπαίνουν να κυνηγάνε τον κόσμο, να κυνηγάνε τον κόσμο στο μοναστηράκι, στα σουβλατζίδικα, να κυνηγάνε τον κόσμο στα μπακάλικα εκεί της οδού Ξενοφόντος, να καίγεται η Αθήνα πάρα πολλές φορές, να διαλύονται όλες σχεδόν οι διαδηλώσεις που έγιναν στην πλατεία Συντάγματος, να έχουμε τραυματίες, δημοσιογράφους που έχουν μείνει ανάπηροι, από τα χημικά ίσως και γι' αυτό το λόγο να έχουμε ακόμη και θάνατο. Κάνουμε μια έτσι μίνι αναδρομή, καλό είναι να τα θυμόμαστε, για να ξέρουμε τι ακριβώς χάσαμε από το συγκεκριμένο Υπουργείο, πόσο μεγάλο είναι το κενό και πόσο ψηλά έχει μπει ο πύχης, αλλά ευτυχώς κρίνεται άξιος και προκρίνεται για την ηγεσία του κινήματος. Από εμάς θα ακούσετε μόνο αυστηρή κριτική, ναι, αλλά δημιουργικό και επικοδομητικό πολιτικό λόγο. Με την ευαισθησία που έχουμε ως ένα κόμμα της αριστεράς, ως ένα κόμμα της αριστεράς. Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό! Ως ένα κόμμα του δημοκρατικού χώρου και σε κάθε περίπτωση ως ένα κόμμα που βρίσκεται μέσα στην κοινωνία. Δρούμε και ζούμε με την κοινωνία. Ζούμε με τις αγωνίες των ανθρώπων. Ως ένα κόμμα της αριστεράς. Έχετε συνδεθεί με την Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης, Γραφείο Θεόδωρου Πάγκαλου. Σας υπενθυμίζουμε ότι ο Αντιπρόεδρος περιέχει τοποθέτηση προϊόντων. Για συναρτησίες πατήστε 1. Για ελασπολογίες πατήστε 2. Για αερολογίες πατήστε 3. Για αρλουμπαρίες πατήστε 4. Για σοβαροφάνεια πατήστε 6. Για αναψυκτικό πατήστε 7. Ευχαριστούμε. Πάντα χρήσιμος. Και ένα αναψυκτικό είναι πάντα χρήσιμο, ακόμη και αν ο καιρός είναι έτσι όπως τον βλέπουμε έξω που έχει βγάλει έναν ήλιο, αλλά οι μετεωρολόγοι περιμένουν και χειρότερα, διότι δεν έχουμε τελειώσει από το κύμα ψύχους, δεν έχουμε τελειώσει γενικότερα. Ένα καλό επίσης, αυτό το τρίμερο το μάθαμε, είναι ότι ναι, χάσαμε τον Άδωνη από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Θα τον χαίρεται η Νέα Δημοκρατία, ελπίζω οι κάτοικοι της Β' Αθήνας να δείξουν την ωριμότητα που χρειάζεται, την έχουν δείξει και στο παρελθόν, να τη δείξουν και τώρα. Αλλά όμως, όπως φαίνεται, όλη αυτή η κίνηση έγινε για έναν και μόνο λόγο. Ποια είναι όλη αυτή η κίνηση? Να φύγει ο Άδωνης από το ένα κόμμα να πάει στο άλλο για να καλύψει τη θέση του ο Λεωνίδας. Θα έλεγα ότι θα μου έλειπε ο Άδωνης, ναι, εάν δεν είχε παραμείνει κοντά μου προς τιμή του, εξαιρετική τιμή του, ο Λεωνίδας ο Γεωργιάδης. Και ο Λεωνίδας, ναι, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό παιδί. Όλα τρεφτε πάν και άλλοι εντόπιοι θεοί. Χωρίς εκτροπές, lifestyle κτλ. Κάντε μου τη χάρη, ένα πράγμα. Να είμαι ωραίο στην ψυχή. Ο Λεωνίδας λοιπόν είναι ένα πολύ σοβαρό παιδί. Και όσα εξωτερικά έχω, να είναι σε αρμονική σχέση με την ψυχή μου. Το οποίο έμεινε κοντά μου, έμεινε στο κανάλι, είναι αρθολογιστής και χθες είχε το θάρρος να είναι στην πρώτη σειρά. Να υπολογίζω για πλούσιο μόνο το σοφό. Κι ας έχω τόσα χρήματα μόνο. Αυτά το κόμμα τα ζυγίζει και τα μετράει. Θέλουμε την πραγματική Ελλάδα, όχι την Ελλάδα της αριστεράς. Κωστής Παλαμάς. Είναι ο Λεωνίδας, από ό,τι φαίνεται θα τον εντάξει στους συνδυασμούς. Πολύ ευχάριστο αυτό. Πρέπει να μπει το λαό στη Βουλή και πρέπει να βγει και ο Λεωνίδας στη Β' Αθήνας, δεν ξέρω που θα είναι, βουλευτής. Νομίζω ότι οι ψηφοφόροι του λαός, με την ωριμότητα και αυτή που διαθέτουν και το αισθητήριο το αλάνθαστο, θα πάνε προς τα εκεί. Άλλωστε, όπως είπε ο πρόεδρος, είναι ένα καλό παιδί και είναι ένα πνευματώδες παιδί. Κατά σύμπτωση, όλα τα παιδιά που πάνε στον πρόεδρο είναι πνευματώδη. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι ένα ευρύ πνεύμα από τα καλύτερα που διαθέτει το ελληνικό κοινοβούλιο. Έχει μια μεγάλη αίσθηση χιούμορ και μια μεγάλη αγκαλιά. Είναι ένα μεγάλο παιδί. Αλλά κάποιοι για λόγους που ευρέως αντιλαμβάνεται κανείς, από τη δημοσιότητα που είχε, από την επιτυχία που έχει, από τη σύντροφο με την οποία είναι μαζί, βγάζουν λίγες κακιούλες. Μεταξύ μας, εγώ δεν ξέρω πάρα πολλούς άντρες σήμερα στην Αθήνα που δεν θα ήθελαν να έχουν δίπλα τους την Ευγενία Μανολίδου. Λίγο πριν στη φρέσκια του δήλωση, γιατί αυτή είναι παλιά δήλωση για τον Άδωνη, είχε πει για το lifestyle του Αδώνιδος. Τώρα το γύρισε εκεί. Όλα μαζί, πάντα συμβαίνουν αυτά στο Λαϊκό Ορθόδοξο. Είναι το λιγότερο. Σιγά τώρα κάνει κολοτούμπες για τα πρόσωπα. Εδώ έχει κάνει κολοτούμπες για όλα τα θέματα που αφορούν τον τόπο, τη χώρα, τον ίδιο, τη στρατηγική του, την τακτική του, αν θεωρήσουμε ότι έχει και στρατηγική. Και τακτική, ότι δικαιούνται ασυλία στα δύο αδέρφια, δικαιούνται, αλλά όχι της Βουλής, κάποιου ιδρύματος. Τέλος πάντων, βρέθηκε πιο εύκολη αυτή της Βουλής, δίνεται πιο εύκολα μια τέτοια ασυλία, παρά μια ασυλία από κάποιο ίδρυμα που θα έπρεπε να ανήκουν. Δεν θα έχουμε συγκυβέρνηση Πασόκ Νέας Δημοκρατίας. Το διέψευσε χτες, γιατί υπάρχουν διάφορα δημοσιεύματα, και κυρίως το θέλει ο Γιούγκερ. Οπότε, άμα το θέλει ο Γιούγκερ, θα γίνει, ανεξαρτήτως του τι θα κάνουμε εμείς εδώ οι υπόλοιποι, αλλά το διέψευσε ο Αντώνης Σαμαράς. Μην ακούω τώρα περί Πασόκ και συγκυβέρνησης. Βέβαια. Το Πασόκ χαμένο είναι και δεν έχει τίποτα άλλο να χάσει. Θέλει να φαινόμαστε παρέα για να κάνει και σε εμάς ζημιά. Θέλει να φαινόμαστε παρέα για να κάνει και σε εμάς ζημιά. Εγώ είδα τον Παπαδήμο μες στο ΛΙΕΣΕΣ. Συνενόχους ψάχνουν και κοιτάνε πίσω. Εμείς κοιτάμε μπροστά. Και έχουμε άλλο κώδικα αξιών και άλλο πρόγραμμα. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Για όλα. Και για το ότι κοιτάνε μπροστά και για το ότι έχουν κώδικα αξιών, κυρίως αυτόν τον κώδικα, τον έχει η Νέα Δημοκρατία πολύ ψηλά με το Σαμαρά και προηγουμένως βεβαίως, αλλά από ό,τι φαίνεται και μετά είναι η ώρα που ακούμε ένα ανέκδοτο, γι' αυτό ακούσαμε από τον Αντώνη αυτό το ανέκδοτο. Κάθε μέρα στέλνει ένας εδώ ακροατής από την Αχαγιά να του λέμε καλημέρα. Καλημέρα λοιπόν στον Αντρέα. Από την Αχαγιά μας ακούνε και εμείς σας διαβάζουμε, οπότε η σχέση είναι αμοιβαία και μπορούμε να προχωρήσουμε. Ακούσαμε τι είπε ο Σαμαράς, να ακούσουμε τώρα τι πραγματικά ήθελε να πει ο Σαμαράς. Συνενόχους ψάχνουν και κοιτάνε μπροστά, εμείς κοιτάμε πίσω. Με σημαία μας τη ζημιά. Αυτό είναι το δικό μας κάλεσμα. Προσκλητήριο σε όλους, Πασόκ και συγκυβέρνησης, να σηκωθεί η παρέα και πάλι στα πόδια της. Και κοιτάνε μπροστά, εμείς κοιτάμε πίσω. Έχετε συνδεθεί με την Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης, Γραφείο Θεόδωρου Πάγκαλου. Σας υπενθυμίζουμε ότι ο Αντιπρόεδρος περιέχει τοποθέτηση προϊόντων. Για ψέματα πατήστε 1. Για ύβρις πατήστε 2. Για λάσπη πατήστε 3. Για φεδρότητες πατήστε 4. Για ανέκδοτα πατήστε 4. Για ποίηση πατήστε 5. Το 5. Ψηλά κρατούσαν τις σημαίες και τα λάβαρα, γυναίκες από το σούλι και τα γράβαρα. Ευχαριστούμε. Και ποίηση, εκτός όλων των άλλων, για τη σαβούρα του τόπου, ώστε να ανέβει το επίπεδό της. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, μια εκπομπή συμφιλειωμένη με την πραγματικότητα. Το αντίθετο του Γιώργου Παπακοσταντίνου, ο οποίος δεν είχε συμφιλειωθεί, τους πήρε κανένα 2 χρόνια, 6 μήνες για την ακρίβεια να συμφιλειωθούν με τα γνωστά αποτελέσματα. Όχι ότι αν είχαν συμφιλειωθεί πριν θα άλλαζε κάτι, αλλά θα είχαμε γλιτώσει όλο αυτό το σοου και τον καημό του Γιώργου για να πείσει το Μέσα Πασόκ ότι πρέπει να κάνει κάποια πράγματα. Βέβαια, ούτε το Μέσα Πασόκ έπεισε, ούτε το Έξω Πασόκ, ούτε τους ξένους, ούτε τους εαυτούς τους. Απλά θα είχαμε γλιτώσει λίγο από το τσίρκο, αλλά αυτή η χώρα και με αυτό το Πασόκ. Και με αυτό που έρχεται και με αυτό που πέρασε, πάντα θα ερωτοτροπεί με το τσίρκο και τα πάει πάρα πολύ καλά, είναι η αλήθεια. Κυρίως με την πλευρά κλόουν του τσίρκου, γιατί το τσίρκο έχει και ακροβάτες, αλλά μην τους ψάχνετε εκεί, θα τους βρείτε στα πραγματικά. Real και no, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54%, όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε από κινητό με SMS. Mail στέλνετε στο studio papakirialfm.gr, σας περιμένουμε. Και ζωντανή, όλο ζωντανή επικοινωνία, 211-200-8-200. Ο κύριος Παντελής Καψής είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το πληροφορείται κανείς αν βλέπει Μέγκα, μέρα παραμέρα σχεδόν, ή το πρωί ή το βράδυ. Σήμερα ήταν η σειρά του πρωινού. Υπάρχει μια λύση να σηκωθούμε να φύγουμε από το ευρώ. Και να κάνουμε όλα αυτά τα οποία βλέπουμε τώρα, έτσι, να γίνει η εξίσωση των εσόδων-εξόδων του προϋπολογισμού άμεσα. Και να μαχαίρει ό,τι περισσεύει κόβεται. Εγώ δεν και θέλω να χρησιμοποιήσω τον σιγά, ευρώ και θέλω να σωθεί όχι, η χώρα μου. Ναι. Αλλά να έχουμε και μια συνέστηση. Όταν πηγαίνει ο μισθό στα 500 ευρώ, με αυτή τη λογική που λέτε εσεί, το καλοκαίρι μπορεί να πάει στα 300. Έχετε κάποια άλλη καλύτερη. Με αυτή τη λογική που λέτε εσείς, το καλοκαίρι μπορεί να πάει στα 300. Έχετε κάποια άλλη καλύτερη. Αυτό που ψάχνει ο κόσμος είναι το φως στο βάθος του τούνελ. Ξέρει ότι ο κόσμος βρίσκεται στο τούνελ. Το φως στο βάθος του τούνελ είναι η ανάπτυξη. Και η ανάπτυξη προϋποθέτει δυστυχώς ανταγωνιστικότητα. Θα έχουμε... τους μισθούς της Κίνας ή της Ινδίας. Τους μισθούς της Κίνας ή της Ινδίας. Ρωτήστε τι μπορεί να κάνετε εσείς για την πατρίδα. Εγώ είδα τον Παπαδήμο μες στο ΛΙΕΣΕΣ. Ask what you can do for your country. Εγώ δεν θέλω να φύγουμε από το ευρώ και θέλω να σωθεί η χώρα μου. Αλλά να έχουμε και μια συνέστηση. Όταν πηγαίνει ο μισθός στα 500 ευρώ, με αυτή τη λογική που λέτε εσείς, το καλοκαίρι μπορεί να πάει στα 300. Έχετε κάποια άλλη καλύτερη. Τι ωραίος που είναι ο Παντελής Καψής. Πιο ωραίος από οποιονδήποτε άλλο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Δεν τον έχουμε πολύ καταλάβει. Δεν τον παρακολουθούμε γιατί υπάρχει μια συχασιά γενικότερη για τους κυβερνητικούς, τους καθεστωτικούς και τα μέσα τους και τους παπαγάλους τους και όλα τα υπόλοιπα πτηνά. Τα περίφημα κλουβιά δηλαδή. Αλλά όμως τα λέει πάρα πολύ ωραία. Ακούσατε όταν το ρώτησε ο οικονομέας αν θα πάει 300 ευρώ ο μισθός το καλοκαίρι. Δεν το διέψευσε και γιατί να το διαψεύσει. Απάντησε ότι έχετε εσείς κάποια άλλη πρόταση. Και ακούσαμε νωρίτερα την υπόλοιπη συζήτηση ότι όλα αυτά καλά, αλλά πρέπει να γίνει ανταγωνιστική οικονομία και έχουν ντε και καλά βαλθεί να επικεντρώσουν τον όποιο ανταγωνισμό στη μείωση μισθών. Στο κατρακύλισμα μισθών θα τα βρείτε εσείς τον τρόπο, θα βρείτε τον τρόπο να ζήσετε με 300 ευρώ, θα κάνετε και άλλη μία δουλειά, ώστε με 16 ώρες δουλειάς, 2 οχτάρο δηλαδή, να καταφέρνετε να πιάνετε το 700 ευρώ που ήταν πριν ένα χρόνο, 1,5, 2 χρόνια η περίφημη γενιά των 700, τώρα θα γίνει γενικευμένο. Όλα αυτά αν επιτρέψουμε. Αν δεν επιτρέψουμε, δεν θα γίνουν. Αν έχετε το κουράγιο, μπορούμε να τα αλλάξουμε χτες. Αν δεν έχετε, θα συνεχίσουν αυτοί με τα γνωστά μέτρα. Το λένε πια ξεδιάντροπα. Δεν τους έχει μείνει και τίποτα. Δεν είχαν και ποτέ άλλωστε την περίφημη τσίπα. Γιατί να το κρύψουν τώρα που βλέπουν να ανοίγουμε κανονικά το δρόμο για να καλπάσουν. Μάθαμε και ένα άλλο νέο μέσα στο τριήμερο και πολύ μας χαροποίησε. Βέβαια έχει μια μουσική από κάτω, αλλά θα καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει και θα φτιάξετε και την εικόνα στο μυαλό σας. Αληθεύει, διάβασα σήμερα στις εφημερίδες Ψινάκης θα είναι υποψηφίος με το κόμμα σας. Αυτή τη στιγμή ο Ηλίας Ψινάκης κάνει συσίτια σε συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή. Μάλιστα. Για να μπορέσει να βοηθήσει τον κόσμο. Και αυτή είναι μια μεγάλη προσφορά. Από εκεί και πέρα έχουμε χρόνο να δούμε τις κρίσεις. Θα είναι ναι ή όχι, κύριε Πρόεδρε. Αυτά είναι, στο. Κάθε πράγμα στην ώρα του. Αλλά θα είναι. Φωνάζουν όλοι μαζί εκεί. Γι' αυτό χάθηκε από το ΦΑΜ ο Ψινάκης από αυτό το ωραίο, πάρα πολύ ωραίο τηλεπαιχνίδι, reality, τι ακριβώς ήταν στον Αντένα. Γιατί τρέχει στα συσίτια με την Αρχιεπισκοπή. Έχει δει κανείς τον Ψινάκη με κάποιον ιερέα, Μητροπολίτη, Αρχιεπίσκοπο να συμμετέχει στα συσίτια. Τι ακριβώς κάνει, είναι ένα δεύτερο ερώτημα. Μαγειρεύει, προσφέρει φαγητά. Δεν τον έχουμε πετύχει εμείς πουθενά. Αν κάποιος τον έχει δει, ας μας ειδοποιήσει, γιατί θέλουμε την εικόνα τη συγκεκριμένη και αυτή ως. Κίνητρο για όλους εσάς τους υπόλοιπους, κίνητρο εθελοντισμού για να προχωρήσει μπροστά ο τόπος και ο λαός. Να σου ρωτήσω κάτι. Πρόστιμο τράγκας. Ο Παπαδρέου που μας κοροϊδεύει ολόκληρο ελληνικό λαό ότι λεφτά υπάρχουν, δεν έχει πρόστιμο. Και ο Χρυσοχοίδης ότι υπέγραψε χωρίς να διαβάσει το μνημόνιο που αφορούν τις τύχες όλων μας. Εκεί δεν έχει πρόστιμο, έτσι. Δεν είχε εκεί. Εκεί δεν έχει. Και κάτι άλλο. Ο Καψής είπε ότι ποιες πολιτικές ποινές. Έτσι δεν είπε. Ναι. Τι πολιτικές ποινές. Ποινές για τους μαθητές όμως και Διαμαντοπούλου θέλει να βάλει. Εκεί υπάρχουν ποινές. Δεν μας γαμάνε, λέω εγώ. Ρε εσύ, ο Ρουμπένι έκανε ολόκληρη σχολή. Προχθές εδώ στη Θεσσαλονίκη, τη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας, που είχαμε λαϊκή συνέλευση, βγήκαν και μας είπαν, ή μας ψηφίζετε και μας δίνετε παράταση για ένα χρόνο ακόμα ή καταστρεφόμαστε. Σε μαλακά, αυτός έκανε ολόκληρη σχολή. Να σου πω, άκουσα ο Πάγκαλος ότι δεν θέλει να είναι Έλληνας πολίτης, θέλει να είναι Ευρωπαίος πολίτης. Μπορεί να σηκωθεί να πάει στα τσακίδια και να αφήσει εδώ τις σαλάτες που τρώει, να φάει κανένας φινασμένος. Αποστολή σου να είμαι ο πιο μακρινός ακροατής από την Ισπανία παίρνω. Σιγά το μακριά. Έχω ακροατή και στο Τέξας. Με το τηλέφωνο 2 λεπτά είναι. Αποστολή, έχω ένα πρόβλημα. Από πού παίρνεις από Ισπανία? Ανδαλουσία. Πού στην Ανδαλουσία? Έχεις έρθει? Βέβαια. Ωραία. Είμαι στο βράχο του Γιβραλτάρ, απάνω όμως. Δεν έχω ανέβει. Δεν ξέρεις τι κάνεις. Φαίνεται και η Αφρική που είμαστε έτοιμοι να επιδείξουμε, φαίνεται και η Ευρώπη. Είμαι ένας νέος σχετικά 30 χρονών και έφυγα για να βρω δουλειά εδώ πέρα. Αλλά το πρόβλημά μου εμένα είναι ότι μέχρι τώρα όσες φορές ψήφισα, δεν ψήφισα ούτε Πασόκ ούτε Νέα Δημοκρατία. Και αισθάνομαι άσχημα που λέτε τόσο πολλά για αυτούς τους δύο και εγώ είμαι στην απέξω, που ειλικρινά λέω για να αισθανθώ καλύτερα τον Πινελίκη να ψηφίσω κι εγώ μια φορά ναι, Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Είσαι και μακριά από αναθεμά. Σε ρίξεις το θαπατέρο, ένα το ίδιο είναι. Το ίδιο είναι, λες, ναι. Γι' αυτό τον εσχρό, τον ανέσχυντο, τον Βενιζέλο θέλω να πω δύο λόγια. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτός λέει ότι το Κουκουέ και ο Τσίπρας και τη ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να κάνουν την Ελλάδα, λέει, Αλβανία ή Μολδαβία. Ενώ αυτοί αναλάβαν πριν 2 χρόνια να μας κάνουν Δανία. Ναι. Πει ο Γιώργος δεν τα κατάφερε, θα αναλάβει τώρα αυτός ο Μπαγλαμάς ο Βενιζέλος να μας κάνει Δανία ο Ρουφιάνος. Έλα, Μωρή Λουλού. Έλα. Πες σε παρακαλώ στον κόσμο να μην παίρνει και να λέει ότι εμείς θα πληρώσουμε τον πόρο στη Μοκέτερια. Γιατί θα νομίζουν οι άλλοι μαλάκες ότι έχουμε και άλλα λεφτά, ρε μαλάκα. Παγίδα ήταν. Το δες. Ναι, εντάξει. Είδες πως πέσατε μες στην παγίδα. Ταπ, ήρθε η φορολογία στα ενίκια. Μην μαλάκα. Καρφωθήκατε. Έλα, τρελό αγόρι. Έλα. Θα σου πω, καλά, εσείς το φάγατε το πρόστιμο για το τη φάρσα. Ο Νίκος για το βούτυρο για να γλιστράει, έτσι. Ο Τράγκας τι είπε, ξεκολλήρα τη Μερκέλ. Ναι. Γιατί παρεξηγήθηκε η Μερκέλ. Τι είναι, λίγο αυτό. Μήπως ήθελε να πει ξεκοκαλιάρα, ρε παιδί μου, διότι μας ξεκοκαλίζει. Ναι, μ' ακούτε. Ναι, ναι. Ναι, παίρνω από το πρωί τηλέφωνο. Ναι. Να επικοινωνήσω με την εφημερίδα. Ωραία. Και δεν μπορώ να. Δηλαδή... Κάθομαι, τώρα με πήρε ο ύπνος, μισή ώρα και ακούω μουσική, ραδιόφωνο. Ωραία, δεν είναι. Έτσι λειτουργείτε. Όχι, δεν είναι ωραία, άμα ήταν άκουγα ραδιόφωνο. Για να παίρνω κάτι θέλω να ρωτήσω. Α. Μπορεί να είχαν βάλει καμιά βόμβα, να ήθελα να σας πω μια πληροφορία. Και θα παίρνετε σε Κυριακάτικη και εφημερίδα για να πείτε για τη βόμβα, θα είχε σκάσει μέχρι τότε. Ορίστε. Αν θέλετε για βόμβα, θα παίρνετε σε μια καθημερινή εφημερίδα. Όχι, θέλω να πάρω σε εσάς. Σε εμάς θα πάρετε για να βγει την Κυριακή ότι μπήκε βόμβα να ειδοποιήσουμε πότε. Θα είχε γίνει το σύστριγγλο μέχρι τότε. Μπορώ να μιλήσω. Α, ναι, βεβαίως. Μισό λεπτάκι. Ήθελα να μην είναι στον Αποστόλη. Εγώ είμαι, παρακαλώ. Καλά. Καλά, καλά λέει. Πείτε μου. Γράψου στα παπάρια του σου όλα. Όλος ο λαός είναι μαζί σου. Να πάνε να πνιγούν οι Ελλήνες. Τι να το κάνω άμα είναι μαζί ο λαός και δεν πληρώνει. Δώστε κάτι να το καταλάβω. Πώς θα τους γράψουμε. Όταν σε λύσεις και το πεις, φτάσαμε όλοι εκεί. Αχα. Να πάνε να κόψουν τα κέρατά τους. Θα έχω το νου μου. Να κάνω μια ερώτηση, ρε Αποστόλη. Για πες. Αυτή την Κυριακή με τη Real News ισχύουν τα 40 χιλιάρικα ή λόγω προστήμων τώρα τα κατεβάσαμε? Γιατί δεν τα έχουμε. Όχι, ισχύουν, ισχύουν. Απλά θα πάνε οι συγκεκριμένες εφημερίδες στο συγκεκριμένο μέγαρο. Κοίταξε να δεις, φιλαράκι. Του Εσουρού. Αυτός... Πάρτε εκεί, βρείτε μια επιταγή ο καθένας και μας ζαλίζετε τον έρωτα. Εγώ, φιλαράκι, να ξέρεις, αν είμαι ένας από τους τυχερούς, λέμε τώρα τα 3 χιλιάρικα τα δικά σας τα πληρώνω εγώ. Όχι, δεν είναι 3, είναι και άλλα 5, είναι 8. Θα βάζεις και από την τσέπη σου. Ευχαριστούμε. Άλλη την εποχή που δεν υπήρχε το ασυμβίβαστο, ταυτόχρονα με την δραστηριότητά του στην. Στη Βουλή είχαν και τη δουλειά του. Είχαν και τη δουλειά του. Είχαν μεγάλα δικηγορικά γραφεία, μερικά από αυτού ήταν γιατροί, διακεκριμένοι. Δεν είναι η σαβούρα τη χώρα, ευτυχώς, στη Βουλή, έτσι. Ευτυχώς. Δύο θέματα είναι εδώ, ότι δεν είναι η σαβούρα τη χώρα στη Βουλή και ποιοι είναι σαβούρα, το δεύτερο θέμα και το πιο ωραίο κατά τη γνώμη μας. Αλλά να πάμε στο σοβαρό παιδί, στο καλό παιδί που θα τον χαρούμε και θα κάνουμε τα πάντα να βγει και βουλευτής. Εάν κάποιος έχει διαπιστωμένη παιδοφιλία σήμερα στο ελληνικό κράτος, μπορεί να διεκδικήσει τα φορολογικά ωφέλη ποσοστού αναπηρίας μέχρι και 30%. Είπατε κάτι? Αυτή είναι η Ελλάδα σήμερα. Αυτή είναι η Ελλάδα των αριστερών ιδεών. Γιατί αυτά, κυρίες και κύριοι, ποιος τα έκανε νομίζετε? Ποια ιδεολογία τα έκανε? Η ιδεολογία που θέλει τους ανθρώπους να είναι όλοι το ίδιο. Όλοι το ίδιο, τέλος πάντων. Και ο Λεωνίδας είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό παιδί. Αυτά ακριβώς. Φάνηκε η σοβαρότητα και από αυτό το ηχητικό απόσπασμα. Το βάλαμε για να μην ξεχνιόμαστε ότι η αριστερά έχει και ασθένειες διάφορες ή παρεκτροπές διάφορες. Να, άλλη μία απόδειξη. Αλλά να ακούσουμε και καλά λόγια για τον Άδωνη από τον Καρατζαφέρη. Δεν είναι φρέσκα, είναι λίγο παλιότερα. Πήγε ο Άδωνης και πήδηξε από αεροπλάνο χωρίς αλεξίπτωτο. Με αυτό που κάνω, που πέφτει και έρχεται από πίσω και σε πιάνει ο κυβερνήτης. Ποιος το κάνει αυτό το πράγμα? Γυμνασμένος, θάρρος, έξυπνος, μορφωμένος. Αυτός είναι ο Άδωνης. Άδωνης! Τι είναι ο Άδωνης? Το μωρό μου. Ο μπουμπούκος μου. Έχετε συνδεθεί με την Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης, Γραφείο Θεόδωρου Πάγκαλου. Σας υπενθυμίζουμε ότι ο Αντιπρόεδρος περιέχει τοποθέτηση προϊόντων. Για περιορισμένη εθνική κυριαρχία, πατήστε 1. Για πιο περιορισμένη εθνική κυριαρχία, πατήστε 2. Για ισχυρό άνεμο στα ίμια, πατήστε 3. Για να μιλήσετε στον Οτσαλάν, πατήστε 4. Για να μιλήσετε στον Αντιπρόεδρο, πείτε καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σου, πρόεδρε. Είναι κάτι κακό που είχε πει ο Αντιπρόεδρος κάποτε εκεί στο περιστήλιο της Βουλής. Λαός, μετά από αυτό, μέρος Βου. Έλα, μωρή σκουριά, πάρε κανένα βοηθό να σηκώνει τα τηλέφωνα. Αχ, το θεωρώ υπερβολή, έχουμε κρίση. Θα μου πει τώρα με τα πρόστιμα, δεν μου λες αυτός ο Ροδόλφος είναι ακόμα εκεί στο Ουσερού? Ο Ροδόλφος όχι, δεν είναι πια. Α, έχει φύγει. Ναι, ναι, είναι ο κύριος ο αξιότιμος, κύριος με λιγμένη θητεία εδώ και χρόνια, Λασκαρίδης. Εγώ το πάντω το πρωί τώρα σε πάω αλλού, ανοίξα τους κουμπαράδες γιατί δεν υπάρχει μία. Και ανοίγω μέσα και τι βλέπω, μια επιταγή 11.000. Καλά είναι. Γυρνάω από πίσω και μια μούτζα. Πιο καλά. Τα πιστεύουνε αυτά που τα λένε, ρε. Πήγαινε για εξαργύρωση. Κανονίστε ρε, να κάνουμε μια συνέντευξη με τον Βενιζέλο να έρθουν να ρωτήσουν κι εμείς κανένα πράγμα. Ναι, έλα ρε Αποστολή. Έλα. Θέλω να ευχαριστήσω για το πορτοκάλι, για την πρόσκληση. Μια χαρά περάσαμε, ωραία. Αλλά θέλω μια χάρη. Επειδή στη γυναίκα μου είπα ότι ξέρει τώρα που ψηφίστηκε το μνημόνιο, αμέσως μου κάναν αύξηση, γι' αυτό λέω πάρε ένα πορτοκάλι. Δεν της είπα ότι είναι από εσάς. Στη γύφτος. Άμα κάνεις κάποιο πορέτικο chili peppers, μπορώ να σου πω ότι θα γίνω διευθυντής. Τι έγινε, ρε, τι, καλά, τι μας κάνανε αυτοί πάλι, ρε. Τι. Αυτοί οι λύθοι τι νομίζουν ότι κάτι θα κάνουμε αυτό, ρε. Για ποιο λέμε, για ποιο θέμα μιλάμε, θέλετε να με ενημερώσετε και εμένα να ξέρω. Ε? Να μπω στην κουβέντα, ενημερώστε με, γιατί μιλάμε. Για τα πρόστιμα. Α, πες το. Ναι, ναι, γι' αυτό, αυτό θέλω να πω. Α, πάμε καλά στα πρόστιμα. Έχω ανακτήσει, ρε, Αποστολή. Ναι. Πραγματικά, ρε, παιδί μου, έχεις και μια φωνή να πούμε που ακούς και έρχονται αυτοί, είναι οι λύθοι, τι είναι. Δεν θέλω να μπω σε χαρακτηρισμούς. Γιατί ό,τι και να πω θα είναι λίγο, θα είμαι άδικος, όχι τίποτα άλλο. Καλημέρα. Καλημέρα. Άκου. Ο Βενιζέλος μας είπε ότι είναι παιδί του λαού από τις δυτικές συνοικίες. Είναι. Δηλαδή, μετά το Μαζονάκι ήταν ο Βενιζέλος. Άκου, σου λέω. Η Διαμαντοπούλου έβαλε τεντέτες να βρει τους μαθητές στα Γιάννενα που μου τζόναν για να τους αποβάλει. Και θέλεις και το τρισχυρότερο από όλα αυτά. Ότι χωράει γκούτσι φόρεμα στο Βενιζέλο, δεν το είχα κάνει εικόνα ποτέ. Κάντο τώρα, θα σ' αρέσει. Έλα, γεια σου. Αυτό που είπε ο Βενιζέλος, μήπως σου φέρνει λίγο και τις δηλώσεις του Παπανδρέου ότι αυτός ξεκίνησε με ένα ρολόι και με ένα όνομα? Ναι, μόνο που εντάξει το ρολόι μπορεί και να χαλάσει κάποια στιγμή να τελειώσει η μπαταρία. Το όνομα το έχει σαν κάτι λίγο. Θα έκανε ο Γιώργος τίποτα από όλα αυτά άμα δεν είχε το ένα όνομα? Ή μόνο. Κάθε μέρα όλο. Θα μιλάγαμε τώρα για τον Γιώργο τον Ζαβό. Άμα δεν είχε εκείνο το όνομα. Δεν βλέπεις τι τραβάει ο Βενιζέλος που δεν είχε το όνομα? Μα μην τρελαθώ. Δηλαδή σκέψεις τον Γιώργο αν τον λέγανε Βενιζέλο. Πόσο θα τα νιώταν να γίνει πρωθυπουργός? Άρε παλικάρι μου. Χούντα είναι, θα περάσει, αλλά τι θα αφήσει πίσω, πόσο πληγεί. Πού να περάσει, καλά, έχουμε 2 χρόνια, άλλα 5 έχουμε για την πενταετία. Να δει, άλλα 5, πού, κάτι, άλλε χούντε κρατήσαν περισσότερο. Δεν ξέρουμε πώς θα φτάσει και η δικιά μας. Θα περάσει, αλλά τι πληγές θα έχει αφήσει πίσω και πόσες καρδιές ταπεινωμένες. Ναι, μπορείς να το πεις και αυτό, και πόσους κόκκινους σκισμένους, θα έλεγα εγώ. Α, κοίταξε πάντως. Πόσα λαρίγια δαγκωμένα, πόσα κονσερβοκούρια χωμένα. Πώς φτάνεις να γίνεσαι κακός και θυμωμένος. Σου έχουν στερήσει ακόμα και αυτό το δικαίωμα. Το δικαίωμα το να μην είσαι κακός. Α, σου πω, αγόρι μου, μια πρόταση να κάνω. Ναι, για κανέ. 25η Μαρτίου που θα γίνει η παρέλαση, να μην συγκεντρωθεί ο κόσμος εκεί στο Σύνταγμα. Πού να συγκεντρωθεί? Αλλά επειδή θα γίνουν παρελάσεις και στους άλλους δήμους, εκεί να πάει ο κόσμος και σε όλους τους επίσημους που θα τολμήσουν να εμφανιστούν, να μην τους πετάξει για ορτιά σκατά, να τους πετάξει. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά να έχει και νόημα τώρα επίσημους. Τώρα ο δήμαρχος μιας περιοχής, ας πούμε, της Αθήνας, σχεστήκαμε. Όλοι τους το θέλουν. Να είναι κανένας βουλευτής, κανένας υπουργός, κανένας πρωθυπουργός, κανένας πρόεδρος δημοκρατίας, να το κάνεις. Να έχει νόημα. Αλλά όχι, όχι τον πρόεδρο της δημοκρατίας, δεν είναι προδότης. Δεν είναι προδότης. Άφησε το μισθό του. Μην με κάνεις να το λέω 3 φορές. Δεν το πιστεύω και τόσο. Έχω δει άπειρους βουλευτές που μπήκανε στη Βουλή με κάποια περιουσιακή κατάσταση, χαμηλή, υψηλή, και βγήκαν φτωχότεροι. Δεν γνωρίζω ούτε ένα που να έχει βγει πλουσιότερος. Ούτε ένα. Αρχηγέ, Τσοκατζόπουλος εδώ. Ορίστε, πετάγεται μόνος του άνθρωπος να του θυμίσει ότι κάποιος βγήκε και διαφορετικά. Βεβαίως και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έχει βγει διαφορετικά, γιατί δεν είναι τις παρούσεις βέβαια, πάντα ο νους μας πάει εκεί, στους μεγάλους ηγέτες αυτού του τόπου. Θυμόμαστε την πρώτη διοίκηση, πώς είχε μπει το 46 βουλευτής με μια κάπα εκεί που του την είχε δώσει η Ούνρα, όπως έλεγε ο ίδιος, και δεν χρειάζεται να πούμε πώς βγήκε ή πώς βγαίνει από την πολιτική, γιατί ποτέ δεν βγήκε ούτε θα βγει ο Μητσοτάκης από την πολιτική. Πολύτεκνος, αυτό εννοούμε, έχει αφήσει μεγάλη περιουσία στον ελληνικό λαό. Τον Κυριάκο, την Ντόρα, τον γιο της Ντόρας, και συνεχίζεται το δέντρο, δεν θα σταματήσει ποτέ και κανείς δεν θέλει να σταματήσει. Αυτά και άλλα πολλά έχουν γραφτεί στη σελίδα 427. Δεν αφορά μόνο αυτή τη Βουλή και αυτή την κυβέρνηση. Το μνημόνιο λέτε. Ναι. Αφορά την επόμενη. Γιατί στη σελίδα 427, αν πας, λέει μέσα ότι οι μισθοί θα φτάσουν της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας, ναι, της Αλβανίας, της Πορτογαλίας, και αφήνει και μέσα ένα υπονοούμενο για κεντρική Ευρώπη. Έχετε δίκιο. Έτσι εννοώντας Εστονία, Σλοβενία. Σελίδα 427, τα μέτρα αυτά θα δώσουν τη δυνατότητα μείωσης της απόκλησης στο επίπεδο του κατώτατου μισθού σε σχέση με τους ανταγωνιστές μας, Πορτογαλία, κεντρική και νότια ανατολική Ευρώπη. Επικυρώθηκε για τον Γιώργο Αυτιά. Μια χαρά, στη σελίδα 427 τα έχει πει, το ψήφισαν αυτό. Δεν αμφισβητούμε αυτά που λέει 427, το διάβασε και πιο έτσι εμπεριστατωμένο ο Γιώργος Αυτιάς. Ψηφίστηκε από τους 199, το ναι σε όλα συμπεριλάμβανε και αυτό μέσα. Να χαιρόμαστε και την 427 και όλες τις υπόλοιπες σελίδες. Και κυρίως να χαιρόμαστε αυτές τις σελίδες που δεν έχουν γραφτεί ακόμα και θα γραφτούν. Μνημόνιο θα είναι, μνημόσυνο θα είναι, ό,τι θέλετε. Οι βασικές σελίδες δεν έχουν γραφτεί ακόμα. Περιμένουν άγραφες, περιμένουν τον κόσμο, τα μελάνια και όλα τα υπόλοιπα. Θα γραφτούν, δεν υπάρχει περίπτωση, θα συμβεί και αυτό. Αντιμετωπίζουμε προβλήματα εδώ στη χώρα μας, όπως λέει ο Παύλος Γερουλάνος. Το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε στην Αγγλία ξεκινάει κυρίως από την κατάσταση της αγγλικής οικονομίας. Συμπιέζεται πολύ η μεσαία τάξη εδώ πέρα. Έχουν αυξηθεί οι φόροι για τις μεταφορές, όπως επίσης και το κόστος μεταφορών μέσα από τα καύσιμα. Όλος αυτός ο συνδυασμός δημιουργεί κακές προοπτικές για τον τουρισμό γενικότερα. Αλλά οι εικόνες που βγαίνουν από την Ελλάδα πλήττουν κυρίως την Αθήνα ως προορισμό. Η δουλειά μας λοιπόν είναι να εξηγήσουμε ότι αυτά είναι μεμονωμένα φαινόμενα, ότι είναι φαινόμενα τα οποία τα βλέπει κανείς μέσα σε 4-5 οικοδομικά τετράγωνα της Αθήνας, και ότι η Ελλάδα είναι ένας προορισμός τον οποίο μπορεί να ευχαριστούν οι Αγγλέζοι τουρίστες. Ο Γερουλάνος είναι βεβαίως για την Αγγλία, λέει, αλλά είναι ωραίο αυτό που λέει: τα επεισόδια, τα γεγονότα περιορίζονται σε 4-5 οικοδομικά τετράγωνα. Όλη η υπόλοιπη Αθήνα είναι χάρμα οφθαλμών, να έρθει ο τουρίστας να τη δει, να την απολαύσει. Δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις και πού να καταλήξεις. Αυτή η όμορφη πόλη, έτσι όπως την καταντήσανε και έτσι όπως τη χτίσανε οι εθνάρχες και έτσι όπως τη συνέχισαν και οι υπόλοιποι, που ως πρώτο στόχο είχαν το κέρδος και γκρέμισαν ό,τι πολύτιμο και ό,τι όμορφο είχαν χτίσει οι προηγούμενοι μέσα στη φτώχεια τους και μέσα στην όποια αγωνία τους. Με αυτά τα αισιόδοξα, με αυτή την αισιόδοξη εικόνα, φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Τα υπόλοιπα αύριο. Σε λίγο θα συνεχίσουμε στο chat τη ελληνοφρενία.net. Επίσης στο ραδιόφωνο, μετά το λαό, ακολουθεί μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Γεια σας. Λοιπόν, τηλεφωνώ από το Περιστέρι. Πες του Θύμιου ότι κάποτε πριν πολλά χρόνια είχε έρθει μαζί με τον έτερο Καπαδόκη. Μην το πείτε το όνομα. Μην το πείτε το όνομα, δεν θα ήθελα. Δεν το λέω, αγάπη μου, δεν το λέω. Είχαν έρθει στους σεισμούς στο Περιστέρι. Άκου, είχαν έρθει στο μαγαζί μου και είχαν βγάλει μια εκπομπή. Στους σεισμούς, πότε ήταν? Όχι, όχι. Είχαν βγάλει πρώτη μέρα στο σχολείο, 1 Σεπτέμβρη. Είχα δισκοπολείο. Και είχαν έρθει και κάναν μια εκπομπή από εκεί. Λοιπόν, και πιο πριν και μετά, για πάρα πολύ καιρό, αυτούς τους δύο τους σκεφτόμουν μαζί. Εγκομενικά. Όχι εγκομενικά. Δηλαδή θεωρούσα τον έναν συμπλήρωμα του άλλου. Εγκομενικό είναι. Και αρκετούς μήνες, αφότου φύγατε από εκεί, αλλά και πιο πριν, αφότου έφυγε ο Άρης, ο Χατζηστεφάνου, έπαψα να ακούω, έπαψα να σκέφτομαι εκείνον και ακούω μόνο το Θύμιο. Λοιπόν, με εκπροσωπείτε, συνεχίστε, ξέρει ο Θύμιος ποια είμαι. Έλα. Έλα. Να σου πω κάτι. Τι. Θα σου κάνω την κανέλη. Α, για κάνε. Κάνε λίγο όμως το χαλάκι από πίσω. Συμπήκαν στην πόλη. Οι οχθροί τις πόρτες σπάσαν. Οι αδερφοί μου. Οι οχθροί. Ψυχές. Κάψανε, λέει! Τι λέει μετά, θυμάμαι. Κάψανε, λέει! Λέει, λατίσαν! Τι λέει, δεν θυμάμαι. Έτσι, ναι, ναι. Ναι, κάτι τέτοιο. Για πες και. Ο Παπαδήμος. Α, έτσι κάνει η Κανέλη και δεν την έχω ακούσει. Για κάνε λίγο, Γιάννα, κάνε λίγο. Όχι, κυβέρνηση. Έλα, έλα, έλα, δεν αντέχω. Σε κλείνω, σε κλείνω. Ναι, ναι. Τι είναι, κυρία Λεφέμ. Τι είναι, κυρία μου, Ρία Λεφέμ. Και γιατί θυμώνετε. Γιατί ήμουν ήδη θυμωμένος. Δεν θυμώσαμε εσάς. Μην με παρεξηγείτε. Είμαι θυμωμένος. Ελληνοφρένεια δεν έχετε. Ναι, με νεύρα. Ελληνοφρένεια δεν έχετε τώρα. Έχουμε. Πότε. Τώρα έχουμε. Δηλαδή τώρα νεύρα έχουμε, αλλά έχουμε και ελληνοφρένεια. Τι να σας πω. Όλο νεύρα είσαστε. Είναι η εποχή τέτοια. Καταλαβαίνετε. Στην τζίτα συνέχεια. Από το χαράτσι, ναι, πες το και έτσι. Τι θα γίνει. Ναι. Τι θα γίνει, γεια σας. Τι αυτό θέλατε. Καλέ, εντάξει, ρέμισα. Δεν μου λες, Αποστόλη. Έλα. Αυτό το βρωμερό, γέρικο, σάπιο, χοιρινό, δεν υπάρχει. Μισό λεπτό. Βενιζέλο ή Πάγκαλο. Πάγκαλο. Εντάξει, για πείτε μου. Δεν υπάρχει τρόπος να δικαστεί για προδοσία. Τώρα, πολύ κομιλφό είναι αυτό. Δηλαδή, να δικαστεί, δικαστήρια και αυτά, ξενέρωσα ήδη. Να του δημευθεί και η περιουσία, γιατί μόνο αυτό καταλαβαίνουν οι Ευρωπαίοι του είδους του. Ποιο ενδιαφέρον δεν έχει να βρεθούμε κάπου έξω. Να ανταλλάξουμε απόψεις. Να ανταλλάξουμε απόψεις. Ναι, απόψεις, σάλια, γιαούρτια, δεν ξέρω τι θα είναι. Ναι, ναι, γιαούρτια, σάλια, τέτοια, ναι, συμφωνώ. Λοιπόν, με το θέμα με τη Διαμαντοπούλου και τους μαθητές, είμαστε ή δεν είμαστε ευρωπαϊκή χώρα, ευρωπαίοι πολίτες? Οι ξένοι την έχουν για χαιρετούρα τη Μούτζα, δεν την έχουν. Αν στο συγκεκριμένο θέμα γίνεται. Και σύμφωνα με τον Πάγκαλο, ναι. Με τα θέλω του Πάγκαλου, ακριβώς. Ναι, να γίνουμε ευρωπαίοι πολίτες, φίλε. Ηνωμένες Πολιτείες Ευρώπης. Ξένοι θα γελάνε, και όχι μόνο αυτό. Αν στο συγκεκριμένο μόνο θέμα γίνεται βαθιά Ελληνίδα, ας καταγγείλουν τους Ευρωπαίους μας έχουν μουτζώσει με χέρια και με πόδια δύο χρόνια. Τώρα μην πω τίποτα. Απλά ρε παιδί μου, η Μούτζα, ξέρει ποιο είναι το θέμα. Είναι και κακό μάτι η Μούτζα. Είναι αυτό που λένε, σε έχουν μουτζώσει ρε παιδάκι. Αυτό και επειδή μας έχουν μουτζώσει σαν χώρα, να γίνει αυτή η ξεμούτζα πια για να προχωρήσουμε. Ναι, αλλά οι ξένοι όμως θα γελάνε. Θα λένε οι άνθρωποι, παρελάσσαν τα παιδιά σας χαιρετίζουν. Οι ξένοι γελάνε έτσι κι αλλιώς. Αυτό άστο. Ναι. Για χαρά. Και όχι με τα παιδιά, με τους παππούλες κι αυτούς. Τις Διαμαντοπούλες. Έλα, γεια. Άκουγα τώρα το μεσημέρι για τον Βορύδη που είπε για τον. Μην βρίζετε, κύριε Μεσημεριάτικα, έχουμε φάει ήδη αρκετά πρόστιμα. Έπρεπε να πείτε και αυτή την παλιολέξη. Βορύδης Μεσημεριάτικα, ακούει το εσουρού, έχουν τις κεραίες ανοιχτές. Λοιπόν, άκου, όσο για τον εμφύλιο πόλεμο ή μια επανάσταση του λαού, να μην ξεχνάμε και τα στρατεύματα της ΚΦΟ και τις δοκιμαστικές αποφάσεις που έκαναν στις παραλίες του Ολύμπου. Και μην ξεχνάμε να κλείνουμε και την τηλεόραση πριν βγαίνουμε για επανάσταση. Τηλεόραση, θερμοσύφωνα, το μάτι της κουζίνας. Αυτά τα τρία να έχεις στο νου σου και θα πετύχει επανάσταση. Μην πας τώρα στην επανάσταση και είσαι και με άγχος. Εγώ είδα τον Παπαδήμο μες στο ΙΣΣ. Υπάρχει μια λύση να σηκωθούμε να φύγουμε από το ευρώ και να κάνουμε όλα αυτά τα οποία βλέπουμε τώρα, έτσι να γίνει η εξίσωση των εσόδων-εξόδων του προϋπολογισμού άμεσα και να μαχαίρει ό,τι περισσεύει κόβεται. Εγώ δεν θέλω να φύγουμε από το ευρώ και θέλω να σωθεί η χώρα μου. Αλλά να έχουμε και μια συνέντευξη όταν πηγαίνει ο μισθό στα 500 ευρώ. Με αυτή τη λογική που λέτε εσείς, το καλοκαίρι μπορεί να πάει στα 300. Έχετε κάποια άλλη καλύτερη? Με αυτή τη λογική που λέτε εσείς, το καλοκαίρι μπορεί να πάει στα 300. Έχετε κάποια άλλη καλύτερη? Αυτό που ψάχνει ο κόσμος είναι το φως στο βάθος του τούνελ. Ξέρει ότι ο κόσμος βρίσκεται στο τούνελ. Το φως στο βάθος του τούνελ είναι η ανάπτυξη. Και η ανάπτυξη προϋποθέτει δυστυχώς ανταγωνιστικότητα. Θα έχουμε τους μισθούς της Κίνας ή της Ινδίας. Τους μισθούς της Κίνας ή της Ινδίας. Ρωτήστε τι μπορείτε να κάνετε εσείς για την πατρίδα. Εγώ είδα τον Παπαδήμο μες στο ΙΣΣ. Ask what you can do for your country.